χρόνια. Εμείς είμαστε οι πλήρες ασημαντότητες. Εμείς είμαστε οι πλήρες ασημαντότητες. Μία σκόνη της σκόνης με ακάραια πάνω στους Τιτάνες της Αρχαίας Γραμματείας. Νόμιζα θα έλεγε πάνω στο στρώμα, αλλά λέει τελικά πάνω στους Τιτάνες της Αρχαίας Γραμματείας. Είμαστε σκόνη με ακάραια. Κάπως έτσι αντιλαμβάνεται ο Άδωνης. Όλους εμάς είναι λίγο φλούτο ποιοι είμαστε όλοι εμείς. Δεν έχει σημασία, το κρατάμε. Γιατί θέλουμε τέτοιες παραδοχές, διότι η μικρή Ελλάς και σήμερα σε άλλο ένα ραντεβού στο Eurogroup πάει να τα βάλει με τους μεγάλους, όπως λένε τα διεθνή και τα ελληνικά μέσα ενημέρωση. Και για να το λένε όλα αυτά, κάπως έτσι μάλλον πρέπει να είναι τα πράγματα. Τι θα κάνουμε τώρα εκεί και με ποιους θα κάνουμε αυτό που θα κάνουμε, μας το λέει ο Σταύρος. Και είναι, να πω τη λέξη, είναι ψέμα αυτό που λέει. Λέει για το χρέος ότι θα ζητήσουμε από τους Ευρώπους, τι, να μας χαρίσουν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους. Θα ζητήσουμε από τους Ευρώπους. Εμείς είμαστε οι πλήρες ασημαντότητες. Από τους Ευρώπους λοιπόν, είναι παλιό, δεν είναι τωρινό. Τώρα έχει πει άλλα, θα τα ακούσουμε στην πορεία. Στηρίζει την κυβέρνηση, την πιέζει με διάφορους τρόπους. Λέει και αυτό στα δικά του πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Περιμένοντας να αρχίσει στις 4 ώρα Ελλάδος, δηλαδή σε 3 ώρες από τώρα το Eurogroup. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και κυρίως πώς θα τελειώσει. Αλλά όπως λένε και οι Ινδιάνοι, συμφωνία κάποια στιγμή θα έχουμε, μάλλον μέχρι την 28η Φεβρουαρίου, που τελειώνουν εκεί κάτι όρια που τα είχαν βάλει τόσο ασφυκτικά, ώστε να τελειώσουν αναγκαστικά μέσα σε αυτά τα όρια οι συμφωνίες. Όλα αυτά μπορεί να τα πει και να τα δει κανείς και ως ανεμόσκαλα. Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μίαν ανεμόσκαλα. Κατά τη διαστολή βλέπω την κυβέρνηση κουτροβαλώντας τις λέξεις όπως μία γέφυρα. Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μίαν ανεμόσκαλα. Ως αλλαγή καθεστώτος ορίζεται προφανώς η εφαρμογή της ίδιας πολιτικής με άλλες λέξεις από άλλα πρόσωπα. Να και το καρφί στο τέλος για την κυβέρνηση. Πολύς λόγος γίνεται για την περίφημη κολοτούμπα. Αν έχει γίνει κολοτούμπα, αν αυτό που έχει γίνει είναι κολοτούμπα, αν είναι βαφτίσια, αν έχουν βαφτιστεί λέξεις, αν θα βαφτιστούν λέξεις, πόσο θα κρατήσει, πόσο δεν θα κρατήσει, αν θα έχουμε ρήξη, αν δεν θα έχουμε. Βέβαια, όλα τα κυβερνητικά στελέχη που μίλησαν και το Σαββατοκύριακο, μόνο για ρήξη δεν μιλάνε. Οι Ευρωπαίοι και οι ξένοι τη βλέπουν τη ρήξη. Έτσι γίνεται πάντα σε τέτοιες στιγμές πίεσης. Εμείς εδώ θα αποδείξουμε ότι είναι συνεπείς. Οι άνθρωποι, οι ΣΥΡΙΖΕΙ δηλαδή που κυβερνάνε, ο Πρωθυπουργός είναι συνεπής. Ό,τι έλεγε πριν τις εκλογές το λέει και τώρα. Και να το πούμε κι αλλιώς. Ό,τι έλεγε πριν στα μοντάζ μας το λέει και τώρα στα μοντάζ μας. Το μέλλον μας είναι το χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, οι τραπεζίτες, όλοι όσοι θέλουν να κερδίζουν οδηγώντας τους λαούς στην καταστροφή. Και εν τέλει το δίλημα είναι με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Με την Ευρώπη των τραπεζών ή με την Ευρώπη των τραπεζών. Αλλά με τη διαπραγμάτευση θα τα λύσουμε όλα αυτά. Θα μείνουμε σε μία από τις δύο Ευρώπες ή θα καθορίσουμε τη μία από τις δύο Ευρώπες. Δεν το είχε πει έτσι, αλλιώς το είχε πει. Εμείς το είχαμε μοντάρει, αλλά να δείτε που η ζωή θα τα φέρει, που κάπως έτσι θα γίνουν τα πράγματα. Δηλαδή θα βρούμε μια συμφωνία με αυτήν την Ευρώπη, όπως την περιέγραψε στο δίλημά του ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί η Ευρώπη δεν αλλάζει, όσο και αν εδώ επιμένουμε ή καταφέρουμε σε κάποιο βαθμό να αλλάξουμε κάποιους ανθυποόρους ενός νέου μνημονίου που θα λέγεται όπως θα λέγεται και θα ισχύσει όταν και όποτε θα ισχύσει. Συνεπείς ήταν και ο Σαμαράς στα μοντάζ που κάναμε πριν και στα μοντάζ που κάνουμε τώρα. Βεβαίως δεν είμαι της άποψης ότι οι Έλληνες πρέπει να γίνουν οικοδεσπότες της Ευρώπης. Μπράβο! Αλλά είμαι της άποψης ότι οι Έλληνες να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Εμείς είμαστε οι πλήρες ασημαντότητες. Yeah. είμαι της άποψης ότι οι Έλληνες να γίνουν τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Χρόνια τώρα κατέχουμε αυτό τον τίτλο, τον υλοποιούμε με πολύ μεγάλη επιτυχία, μας προτιμούν γι' αυτό και εδώ ακούσαμε τον Σαμαρά να μας περιγράφει το όραμά του μέσα σε 3-4 λέξεις. Βγαίνει ο Βαρουφάκης στην αρχή, λέει γύρω στο 60-70% του παλιού μνημονίου, του προηγούμενου μνημονίου θα δεχτούμε. Μετά λέει δεν το είπα έτσι, αμέσως μετά λέει ότι είπα το 70 και όχι το 30, την επόμενη μέρα είπε το 0, όλα αυτά μας έχουν μπερδέψει, είναι λογικό. Αλλά βγαίνει ο Μιλιός χθες και ξεκαθαρίζει τη δική του προσωπική άποψη. Το 30-70 δεν το κατανοώ. Δεν το κατανοώ. Δηλαδή πώς μπορείς να κάνεις τέτοιου τύπου που υποστατικοποιήσεις. Θα καταθέσουμε και θα βάλουμε μπροστά βαθιές μεταρρυθμίσεις. Σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις θα προσθέσουμε περί το 70% των μεταρρυθμίσεων ή δεσμεύσεων που υπάρχουν στο υπάρχον μνημόνιο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χτυπήσουμε τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή, το 70%. Αυτό. Είναι 70 αυτό, είναι 65, είναι αυτό, δεν ξέρω, δεν έχω αυτή τη λογική. Εμείς είμαστε οι πλήρες ασημαντότητες. Κυρία Φωτίου, φέρε μου τη φορολογική σου δήλωση ότι έχεις μηδενικό εισόδημα, ότι έχεις λίγα εισόδηματα. Ακριβώς. Ο λογιστής τώρα εδώ στο τέλος, ο Γιώργος Αυτιάς, ο οποίος βλέπει και τις φορολογικές δηλώσεις. Ο Μιλιός δεν αποδέχεται το 70-30, βάλαμε και το 70-30 του Βαρουφάκη για να έχουμε τη σύγκριση. Λέει εδώ μια κυρία μακροάτρια στο Twitter, όχι άλλο Άδωνη φτάνει, όχι άλλα επαναστατικά τραγούδια ή Μάρτον Θύμιο. Επαναστατικά τραγούδια, το σημερινό επαναστατικό. Δεν είναι, αλλά γιατί να μην ακούμε επαναστατικά τώρα που ο κόσμος είναι στους δρόμους και στις πλατείες, έτοιμος για να κάνει τα επόμενα βήματα, στο χορό μάλλον, γιατί χθες έριξαν και κάτι χορούς εκεί που είχαν μαζευτεί πάρα πολλοί κόσμος και χθες το βράδυ σε πολλές πλατείες της Ελλάδας αλλά και του εξωτερικού, αλλά της Ελλάδας μας ενδιαφέρουν εμάς. Έριξαν και κάτι χορούς, κάτι σιρτάκια, κάτι τσιφτετέλια, κάτι ζεϊμπέκικα. Πέρασε όμορφα η βράδια. Τώρα θα δώσουμε παραδείγματα πώς πρέπει κάποιος να διαπραγματεύεται για να βοηθήσουμε κι εμείς από αυτό το μετερίζει την κυβέρνηση, επειδή τίποτα δεν βρίσκουμε σωστό, όπως πολύ σωστά επισημαίνεται. Για να βοηθήσουμε λοιπόν να ακολουθήσουν το δρόμο καταρχήν του Γιώργου Παπανδρέου στην διαπραγμάτευση, της Σοφίας Βούλτεψη αλλά και του Γιάννη Στουρνάρα. Εμείς θέλουμε μείωση του χρέους. Και τη μείωση του χρέους την κάνουμε με διαπραγμάτευση. Και όχι με μονομερή τρόπο που θα μας οδηγήσει σε έξοδο από την Ευρωζώνη και με καταστροφή. Γι' αυτό αφήστε τα αυτά. Ξέρουμε πολύ καλά πώς να διαπραγματευτούμε. Το έχουμε πετύχει και αυτό φαίνεται εξάλλου. Άρα βιάζεστε. Μηδέν απρότου τέλους μακάριζε. Εμείς αποδείξαμε έμπρακτα ότι κάθε μέρα διαπραγματευόμασταν και θα διαπραγματευόμαστε. Με συγχωρείτε, εγώ κάνω μπραντε φέρ με την Τρόικα και δίπλα στην Τρόικα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και τη σπρώχνει. Τη σπρώχνει. Τρία απλά παραδείγματα τα οποία αν τα αντιγράψει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Βαρουφάκης που ξαναπάει σήμερα εκεί στο Eurogroup και όλοι οι υπόλοιποι που θα πάνε εν πάση περιπτώσει, μπορεί να φέρουμε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Είναι η Σοφία Βούλτεψη που έκανε brand fair με μεγάλη επιτυχία, το θυμόμαστε. Είναι ο Γιώργος Παπανδρέου, αυτός και αν είχε επιτύχει στη διαπραγμάτευση, και ο Γιάννης Τουρνάρος, ο οποίος καμάρωνε στη Βουλή για τη διαπραγμάτευση που έκανε. Αν δεν σας φτάνουν αυτά, μπορείτε επίσης προς τους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ που πάνε στις Βρυξέλλες να αντιγράψετε τον άλλο επιτυχημένο διαπραγματευτή. Ξέρω ότι για ορισμένους είναι πρωτόγνωρο να διαπραγματεύονται και να διαπραγματεύονται σκληρά όταν πρέπει για τον απλό τον κόσμο. Θέση αυτή είναι θέση εθνική, είναι θέση συνείδησης και είναι θέση που πρέπει κανείς να έχει σε τέτοιες ώρες κρίσεως, μεγάλης κρίσεως, μεγάλου πόνου του κόσμου. Μεγάλου πόνου του κόσμου. Δηλαδή διαπραγματευτικά θεωρώ πραγματικά ότι κάναμε το καλύτερο. Ο Αντώνης Σαμαράς είναι αυτός που πρέπει να αντιγράψει επίσης η κυβέρνηση, διότι είχε πετύχει πάρα πολλά με την διαπραγματευτική του δυνότητα και είχε ανοίξει έναν πάρα πολύ καλό δρόμο. Αν δεν σας κάνει τώρα στουρνάρα στη βούλτιψη ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, έχουμε τον καλύτερο, θα τον ακούσουμε τώρα και έτσι θα μας δοθεί και μία απάντηση γιατί ακριβώς δεν ξαναβλέπουμε πια στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό τον βλέπουμε, τον Πολ Τόμψεν. Πώς έρχεται ο κύριος Τόμψεν και η ομάδα του? Και του έχω πει ένα βράδυ να έρθει εδώ με τους συμβούλους του, 100 υπολογιστές, και εγώ θα κρατώ ένα χαρτί. Ένα χαρτάκι θα κρατάω μόνο. Να κρατώ σημειώσεις. Τον καλό ένα βράδυ πριν φύγει από την Ελλάδα, ένα βράδυ εδώ, με 100 ειδικούς αυτός και υπολογιστές, γκρουμ, γκρουμ, γκρουμ, γκρουμ κλπ. Εγώ με ένα χαρτάκι και να κάτσουμε να κουβεντιάσουμε. Εδώ δεν μιλάμε για σπέρμα. Μιλάμε για αίμα όμως. Εγώ δεν το δέχομαι. Εμένα μου στείλει mail η Τρόικα, το σκίσω, το ξέρετε. Αυτά πρέπει να κάνει σήμερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε, καιρό είχαμε να βοηθήσουμε, να πούμε κι εμείς να συμβάλλουμε στα εθνικά δίκαια. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Πρέπει να βάλουμε και διαφημίσεις. Έχει φτάσει η ώρα, οπότε καταλαβαίνετε. Από εκεί και πέρα, ό,τι τους φωτίσει ο Θεός, που επίσης τον επικαλεί το ο Αντώνης Σαμαράς και είχε πολύ σωστά και πολύ καλά αποτελέσματα. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, τα στοιχεία εδώ της εκπομπής. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, απαντά ξέρετε ποιος. Όποιος θέλει να στείλει SMS γραφή Real και ενώ αποστολή στο 54%. Και όποιος θέλει να στείλει email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Το τηλέφωνο το είπαμε. Ο Νίκος Απρανίτης ρυθμίζει τον ήχο. Και εντός ολίγου θα είμαστε εδώ μετά τις διαφημίσεις και τις αλήθειες από τον Αλέξη Τσίπρα. Τι Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Η Ευρώπη της κυρίας Μέρκελ και των τραπεζιτών, αλλά και της φτώχειας, της ανεργίας, της κοινωνικής περιθωριοποίησης. Αυτή η Ευρώπη είναι η Ευρώπη που οραματιστήκαμε, ονειρευτήκαμε και ονειρευόμαστε. Κομπανιέρας συγκομπανιέρους. Εαώρα του πόβου, εαώρα του ισκέρδα, εαώρα του Αλτερνατίβα Γκαλέγια, εαώρα τη ΣΥΡΙΖΑ, εαώρα διπόβου Ευρωπαία. Είμαι και σχολικά μορφωμένος. Είμαι τελειόφυτος. Τετάρτη δημοτικού. Εμείς είμαστε οι πλήρες ασημαντότητες. Μια σκόνη της σκόνης με ακάραια πάνω στους Ιτάνες της Αρχαίας Γραμματείας. Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μίαν ανεμόσκαλα. De la rola. Casa, you know. Tengo bebidas por todos, las chicas y los chicos, y los viejas y viejos. Little people need to stay out tonight, you know what I'm saying? It's a grown man party. Los delincuentes y la fiesta. Εμείς δηλαδή, οι Έλληνες του Περικλή, του Αριστοτέλη, δεν μπορούμε να έχουμε ελάχιστες συμφωνίες για τα μικρά θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Ο Σταύρος είναι φρέσκος και σημερινός, γιατί το Ευρώπους ήταν λίγο παλιό. Εδώ, ως απόγονοι του Περικλή, πρέπει να βρούμε συμφωνία σήμερα. Είναι ένα ωραίο επιχείρημα. Ωραίος διάλογος διεξάγεται στο Twitter. Θα σας διαβάσω δύο αποσπάσματα, έτσι πάνω στο με αφορμή αυτά που ακούγονται από εδώ από την Ελληνοφρένεια. Λέει μην το χάσω να το, ο Ρασκόλνικοφ. Ο Κουτσούμπας θα καταθέσει νομοσχέδια για 13ο μισθό. Βασικό και τα λοιπά. Τότε γιατί δεν συνεργαζόταν με ΣΥΡΙΖΑ? Και του απαντάει ο Persona non grata. Θα καταλάβεις όταν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίσει κανένα από αυτά. Γιατί μέσα στην εβδομάδα έχει ανακοινώσει το ΚΚΕ ότι θα φέρει με πρόταση νομοσχεδίου στη Βουλή να καταργηθούν τα μνημόνια με ένα νόμο που λέγανε και οι άλλοι παλιότερα, αλλά τώρα δεν το λένε. Και όσο να είναι αυτό, λίγο θα στριμώξει εκεί τις καταστάσεις. Και αυτό συνεχίζει το διάλογο. Λένε διάφορα εδώ τα παιδιά, οι φίλοι ακροατές, με ωραίο πολιτισμένο τρόπο, με τις θέσεις του καθένας και την αγωνία του. Και βέβαια στο ζουμί της αριστεράς πάντα, έτσι, γιατί εκεί γίνονται τα πάρα πολύ ωραία. Στο ζουμί της αριστεράς θα μείνουμε. Ακούσαμε πριν Στουρνάρα, Παπανδρέου, Σαμαρά, Αυτιά, κυρίως Αυτιά. Αλλά ξεχάσαμε, επειδή πρέπει να το έχουν υπόψη τους οι Γερμανοί, τι θα γίνει αν και σήμερα δεν τα βρούμε. Μας θυμίζει από τα παλιά ο Αλέξης Μητρόπουλος. Κύριε, με το Δουνουτού μην τα βάζεις όμως. Διότι άλλα τι λες εσύ, ο Σταθάκης λέει θα τα δώσουμε και τα λεφτά στο Δουνουτού και όλα είναι μια χαρά. Εσύ λες ότι δεν θα τα δώσουμε. Το λέω και το υποστηρίζω και το γράφω και στο τελευταίο βιβλίο. Το αίτημα για διαγραφή του χρέους, μια και με πήγες και σε αυτό, αφορά όλο το πακέτο του χρέους. Ο κύριος Σταθάκης είπε άλλο. Το αίτημα. Κύριε Μητροπλέ. Απαντήστε μας όμως όπως σας ρωτάμε. Γιατί λέει άλλο Σταθάκης, άλλο εσύ. Κύριε Οικονομέα, μη με φέρνετε σε αντιπαρέτηση με έναν καλό μου φίλο. Και τι, μόνο στο Δημοκράτη θα φέρνει τον εύκολο. Άρα λοιπόν. Τι απαντάω σε αυτό για να μιλήσει και κυρία Τέχεια, τι απαντάω σε αυτό. Το αίτημα που θα υποβάλει η κυβέρνησή μας, όποτε έρθουμε στη διακυβέρνηση της χώρας, για διαγραφή του χρέους του μεγαλύτερου κομματιού, θα αφορά και το κομμάτι που έχει το Δουνουτού. Ναι, αλλά να τα αποφασίσετε με να λέτε τέτοια πράγματα. Όχι, αυτή είναι η εκφόνη. Και αν πούνε όχι, τι θα γίνει. Αίτημα υποβάλλεται. Και αν απορριφθεί. Θα ξαναπάμε και μπορεί να ξαναπορρυφθεί. Ύστερα θα ξαναπάμε. Να μας πει ο κύριος Μητρόπουλος τι θα κάνουν αν απορριφθεί το αίτημά τους. Μπορεί και στο τέλος και τέλος, επειδή θα πηγαίνουν πολλοί, να στήσουμε και ένα τσαντήρι έξω από το σπίτι της Μέρκελ, να διαπραγματευόμαστε συνέχεια. Σε αυτή τη φάση είμαστε. Το ακούσαμε όλα για να δείξουμε το πώς εξελίσσεται ο τρόπος σκέψης. Εδώ είμαστε τώρα. Αναχωρεί, πακετάρουν τώρα κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ το τσαντήρι, το περίφημο, για να πάνε να το στήσουμε στο Βερολίνο έξω από το σπίτι της Αγγέλας. Γιατί έχει μπλέξει με κάποιους δύσκολους εδώ, εμείς όλοι οι Έλληνες. Οπότε δεν θα τα βγάλει πέρα. Απ' έξω θα είμαστε όλη μέρα και τελικά θα την φέρουμε στα νερά μας, θα την κάνουμε να γονατίσει και να δεχθεί αυτά που θέλουμε εμείς. Εδώ η Ελλάδα, στη διαπραγμάτευση που γίνεται, να μην το ξεχνάμε. Όλα αυτά έχουν κάνει ένα παιδί πολύ χαρούμενο και πολύ ευτυχισμένο. Η κυβέρνηση έκανε και ένα δεύτερο μεγάλο βήμα προς τα πίσω. Μπήκε στην κουβέντα περί παρατάσεως του μνημονίου. Τώρα ξέρετε, αν θα το πούμε παράταση του μνημονίου εις το εξωτερικό, που θα λέγεται συμφωνία γέφυρα εις το εξωτερικό, ή παράταση. Ακούστε πόσο ωραία το γράψανε αυτοί οι Ευρωπαίοι. Αυτοί οι Ευρωπαίοι είναι λεξιπλάστες. Λένε τι ωραία το γράψανε. Είναι η παράταση, λέει, του μνημονίου, αλλά επειδή είχε κάνει έτοιμα για το πρόγραμμα γέφυρα ο κύριος Βαρουφάκης, και η Ευρώπη ξέρετε έχει μια ευγένεια πάντα. Δηλαδή δεν θέλει να σε ξεφτυλίζει κιόλας, να το κάνει λίγο έτσι ευγενικά. Λέει παράταση του μνημονίου που γεφυρώνει τις διαφορές. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Λοιπόν. Πέρασε δύσκολα όλα αυτά τα χρόνια ο Άδωνης και τώρα έχει βρει έναν τρόπο με όλα αυτά που συμβαίνουν να γελάει. Γι' αυτό θέλαμε να το μοιραστούμε μαζί σας και εσείς ακόμη που δυσανασχετείτε όταν ακούτε Άδωνη από αυτή την εκπομπή. Είναι καλό να δίνουμε βοήθεια σε όλα τα παιδιά του κόσμου, του πλανήτη, να τα κάνουμε χαρούμενα. Τι ακολουθεί μετά από αυτό? Αυτό που κάνει χαρούμενους όλους τους υπόλοιπους. Για αυτά τα τρία ζητήματα δεν απευθυνόμαστε μόνο σε όλους όσοι στις σημερινές συνθήκες έχουν τη δυνατότητα να τα πραγματοποιήσουν. Απευθυνόμαστε και σε όλους όσοι δεν μπορούν. Ναι. Έλα μωρή Λουλού. Έλα καλέ. Δεν μου δες τι είπε Μαλαβάνη να πληρώσουν για αυτοί που δεν έχουν, ναι. Να πληρώσουν γενικώς, ναι. Τέλος πάντων το είπε με έναν τρόπο. Έχει σημασία να το λες με τρόπο. Αλλιώς πληρώνεις. Δηλαδή έχεις ένα χαμόγελο όταν δεν το λέει ο άλλος σαν διάντροπα και απροκάλυπτα. Εντάξει. 6 δις ακόμα στις τράπεζες για την ευθοποίηση. Να το λάβουν υπόψη τους αυτοί που ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ. Και να δώσουν και κανένα χαριστικό δάνειο σε κανένα κανάλι. Μωρέ, αμαρτία είναι. Τώρα που εξηγένουν τα πάντα. Ήδη το εμπάρκο στο Μέγκα σταμάτησε από ό,τι είδα. Όλοι οι ΣΥΡΙΖΑ κάθε βράδυ εκεί είναι. Για πες. Θέλω να καταγγείλω Ελληνοφρένεια, ρε μαρκα. Γιατί? Την πάτε την κυβέρνηση από την αρχή. Τώρα ξεκίνησε το πρόγραμμα. Συμμετέχει σε όλες τις ασκήσεις γυμναστικής. Έχει ξεκινήσει η ασκήση εδάφους. Είναι η πρώτη κολοτούμπα. Και εσείς έχετε καμπίσει να τη χτυπάτε. Έχει και μονόζυγο, έχει και δίζυγο, έχει και δοκό, έχει και τον ύπο. Έχει και ρολιά κολοτούμπε, ρε ντροπή σα. Το φοβόμουν θα το πει και τον ύπο. Τον ύπο φοβόμουν. Να έχει και τίποτα από κάτω. Η καβάλα στον ύπο γίνεται. Ναι. Ναι, αρέ. Μ' αρέσει. Θέλω να σε πληγώσω, να σε προβληματίσω θέλω. Χθες είχαμε την επέτειο για τη Βάρκιζα. Πριν από 10 μέρες, όχι άλλη επέτειο, της κατάρρευσης του υπαρκτού σοσιαλισμού. Την ξεχάσατε την επέτειο αυτή. Είναι μωρέ που την έχει προκαλύψει η κατάρρευση του υπαρκτού καπιταλισμού που τον κατεδαφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σιγά σιγά. Είναι και αυτό. Τα ξεχάσαμε. Αποστολή. Έλα. Θα μου αφήσει να κάνω τρεις παρατηρήσεις για την χθεσινή επέτειο της Βάρκηζας. Κάνε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω σε όλα αυτά τα σιριζουλίνια, να πούμε, αυτά τα κουτάβια που γράφουν στα Twitter 140 λέξεις και νομίζουν τέλος πάντων ότι θα διαστρέψουν το πραγματικό νόημα της ιστορίας. Τρία πράγματα. Ένα, να αποφασίσουν τελικά αν η Βάρκηζα είναι του Κουκουέ και ο Ελλάς δικό τους, αν τελικά θα επιλέγουν τι κομμάτι της ιστορίας θα πατήσουν. Γιατί δεν μπορεί η Βάρκηζα να είναι δική τους και απ' την άλλη στο Κουκουέ να ανήκει η εποπτεία του Ελλάς. Ναι. Ναι, να σου πω, άνοιξα πριν από κάνα δυο λεπτά το ραδιόφωνο και άκουσα το Θήμιο, έλεγε κάτι για συμβιβασμό. Είχε έβαλε τον Τσίπρα και έλεγε ότι έκανε συμβιβασμό, κάτι τέτοιο ας πούμε. Έχει υιοθετήσει ρητορική Νέα Δημοκρατία, δεν θέλω να το κρύβω πια. Ό,τι λέει ο Χατζηδάκης ο Κωστής, τα ίδια λέει και ο Θήμιος μετά από λίγο. Θέλω να σου κάνω, αδερφέ μου, Αποστόλη, μια ερώτηση. Τολμάει ο κομμουνιστής να μιλάει για συμβιβασμό? Φθηνό καρφί για τη Βάρκηζα. Μόνο για τη Βάρκηζα. Πιάσε τους όλους. Πιάσε τον Άρη τον Βελουχιώτη. Που μία λέγανε έτσι, μετά λέγανε αλλιώς. Πιάσε τον Πλουμίδη. Πιάσε 500-600 απεργίες που τις έχουν. Και Πλουμίδη, παιδί μου. Σιγά μην ήταν και ο καφές ο Λουμίδης. Πλουμίδης. Πλουμίδης. Με μπει ανάμεσα. Ο Πλουμίδης είναι ο παπαγάλος με να πει στην αρχή. Ναι, ρε, άστε με τώρα πριν από ένα λεπτό ξύπνησα. Ναι. Καλά, δεν το πιστεύω. Ούτε εγώ, ήταν δυνατό να γίνει αυτό. Μαζί σου τόσες μέρες, δεν το πιστεύω. Τι. Που γίνεται να σηκώνω το τηλέφωνο. Έτσι, σου κάνω μούτρα. Πού είσαι, παιδάκι μου. Είχες μια συμπεριφορά και εσύ απαράδεκτη. Σε αγαπάω, γι' αυτό μου τα κάνεις αυτά. Μόλις είδα τη ζεμπεκιά. Καλά, ε. Τρελάθηκες, ε. Άμα το έχεις το μικρόβιο του άντρα μέσα σου, δεν τρέχει. Ναι, αγκρίλα, ρε, μου βγάλεις βαρβατήλα. Εδώ μου βγάλα εμένα. Που δεν μου το είχα κιόλα, ε, φαντάσου. Όχι, δεν σου το είχα, είσαι εσύ. Εγώ δεν μου το είχα. Άντρακλα. Και το χέρι στην τσέπη, ε. Καλά, έπεσα κάτω με το σακάκι. Εντάξει τώρα, σούπα, όταν την έχει τη βαρβατήλα, την έχει. Δεν παίζεσαι, αγάπη μου, δεν παίζεσαι. Δεν μου λες, η Ραχήλ, τι μαλάκια. Ναι, αυτό είπε για το ριζοσπάστη το βράδυ. Τι είπε? Ότι είχε βάλει την κοκακόλα από πίσω. Και μόνο αυτό αντέτεινε. Δηλαδή εκεί σάθηκε. Καλά, μπορούσε να φτάσει και πιο χαμηλά. Δεν έφτασε, να το εκτιμάμε αυτό. Ναι. Έλα, πού είσαι? Έλα, τι έγινε? Θα έχει πει όλα, Αλέξ. Σου λέει, ο Σαμαράς τον έβαζε στην άμμο πρώτα. Εγώ θα τον βάζω στο Γράσο. Δεν το κατάλαβες? Όχι, αυτή τη μετάφραση δεν κατάλαβα. Άφηνε. Δηλαδή μεταφράζουν όλα τα άλλα αυτοί οι μεταφραστές και νοηματικοί και αυτά, αλλά αυτό δεν το πήρα χαμπάρι. Άλλο θεσμική εταιρεία, άλλο τρόικα. Η τρόικα τον έβαζε στην άμμο, η θεσμική εταιρεία θα τον βάζουν στο Γράσο. Δεν είναι και το ίδιο τώρα, sorry. Τη διαφορά θα την καταλάβεις όταν, αφού τον βάλουν στο Γράσο, τον βάλουν μετά στην άμμο και μετά σε σένα. Γιατί άμα είναι μόνο στην άμμο, εντάξει, άμμος είναι, θα φύγει. Άμα είναι μόνο στο Γράσο, βοηθάει στη λίπανση, το μαζί το θέμα που το κάνει αγρέ και πονερό. Σκαρφαλώνοντας λέξεις όπως μίαν ανεμόσκαλα. Είναι ωραία εικόνα γενικότερα, με τις λέξεις που ανεβαίνουν κάπου εκεί και ο Βενιζέλος, η ανεμόσκαλα πάντα δίπλα, και φτιάχνουμε εμείς και τη δεύτερη εικόνα να προσπαθεί να ανέβει ο Βενιζέλος στην ανεμόσκαλα. Αυτό και μόνο νομίζω είναι καλό έτσι μες στη συννεφιά που έρχεται σιγά σιγά, γιατί ξανά έρχονται τα χιόνια. Η κυρία Κατερίνα Μάρκου είναι βουλευτής του Ποταμιού, βγήκε εκεί στη Βουλή να πει για το ρεύμα στους φτωχούς. Επιπλέον, πώς μπορεί κανείς να διαφωνήσει επί της αρχής σε ορισμένα πράγματα, όπως δωρεάν ρεύμα σε 300.000 νοικοκυριά? Γιατί όμως όχι σε όσους δεν πληρώνουν, δηλαδή σε 600.000 νοικοκυριά? Σίγουρα βέβαια θα βρεθούν κάποιοι και θα πούνε σε 900 ή σε 1 εκατομμύριο. Μπορεί κανείς να διαφωνήσει με αυτό? Υπάρχει κανείς που μπορεί να είναι εναντίον? Φαντάζομαι πως όχι. Αυτό που θέλω να πω όμως είναι ότι δυστυχώς όσους περισσότερους δωρεάν ηλεκτροδοτήσουμε σήμερα, τόσο περισσότεροι θα είναι αυτοί που θα το έχουν ανάγκη αύριο. Οπότε δεν δίνουμε καθόλου ηλεκτροδότηση σήμερα για να μην έχουμε και άλλους αύριο που θα το έχουν ανάγκη. Είναι μια ωραία λογική σχεδόν σε πάρα πολλούς βουλευτές του Ποταμιού, τώρα που τους βλέπουμε και τους μαθαίνουμε σιγά σιγά. Κάνα δυο τους ξέραμε από πριν. Βλέπουμε να αναπτύσσουν τέτοιου τύπου λογικές. Ότι πάντα στα πλαίσια μιας νοικοκυροσύνης, μιας τακτοποίησης, αλλά λένε από κάτω τις πιο ακραίες απόψεις, νεοφιλελεύθερες πάντα και πιο πέρα, που μπορεί να ακούσει κάποιος άνθρωπος. Το 30-70%, 60-67% που έλεγε ο Βαρουφάκης, τελικά στην τελευταία τοποθέτησή του, δεν ξέρω σήμερα, θα δούμε το βράδυ στις συνεντεύξεις, το είχε κάνει 0%. Επειδή το μνημόνιο 0% έχει υπέροχη γεύση και καθόλου λιπαρά, βρίσκεις αφορμές για να το πιεις όλο. Το μνημόνιο 0%. Λιπαρά 0, γεύση 100. Βλέπω γίνεται εδώ μια συζήτηση για ένα θέμα που και εμείς το σχολιάσαμε την Παρασκευή. Τη μία του πλευρά είχαμε σχολιάσει εμείς, η διαφήμιση της Coca-Cola στο ριζοσπάστη. Υπάρχει ένα θέμα, για όσους δεν το γνωρίζουν, στα διαδίκτυα τον τελευταίο 15ήμερο έχει μια φωτογραφία από ένα φίλο του ριζοσπάστη που στην πρώτη σελίδα γράφει αυτά που γράφει. Στην τελευταία σελίδα έχει διαφήμιση της Coca-Cola και τα σχόλια που συνοδεύουν αυτήν την φωτογραφία που τρέχει με φοβερό ρυθμό στα social media είναι ότι ενώ έχουν απεργεί οι εργαζόμενοι της Coca-Cola, ο ριζοσπάστης που υποτίθεται είναι εφημερίδα της εργατιάς κτλ. Φιλοξενεί διαφήμιση. Εμάς προχθές μας ρώτησαν εδώ κάποιοι ακροατές και είπαμε, έκανα εγώ μια γενική τοποθέτηση, δεν μ' αρέσουν τέτοιου τύπου διαφημίσεις κτλ. Παρέβλεψα την άλλη πλευρά, ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία, η συγκεκριμένη καταχώρηση και το φύλλο είναι από το 2012. Είναι 17 μήνες πριν ξεκινήσουν απεργία οι εργαζόμενοι της Coca. Όλα. Οπότε αυτό όμως δεν αναφέρεται σε όλα αυτά που κάνουν τώρα τον γύρο των social media. Αφενός δείχνει ότι προφανώς κάποιος το έκανε συνειδητά, γιατί το συνέδεσε άμεσα με την απεργία της Coca-Cola, ενώ δεν υπάρχει τέτοια σχέση. Το καταλαβαίνει ο καθένας αν ζουμάρει λίγο και δει την ημερομηνία. Αλλά το δεύτερο και πιο σημαντικό είναι ότι πολλοί κόσμος το κάνει retweet ή δεν ξέρω εγώ like, το στέλνει ο ένας τον άλλον χωρίς να αμφισβητούν καθόλου αυτό το ενδεχόμενο. Δεν βάζουν δεύτερο ενδεχόμενο στον τρόπο σκέψης τους, γαλουχημένοι όλοι σε ένα τρόπο λειτουργίας των social media, ότι οτιδήποτε γίνεται και πατάει λίγο στη διαμορφωμένη ήδη άποψη που έχουμε για κάποιο θέμα, όχι μόνο για το ριζοσπάστη, γενικότερα, πατάμε κατευθείαν το κουμπί και γίνεται αυτή η συζήτηση και κάπως έτσι δομούμε και σκέψη και τρόπο σκέψης και πορευόμαστε στη ζωή με αυτές τις πάρα πολύ ωραίες εθελοτυφλίες και ψευδεστήσεις. Έχει δώσει απάντηση νομίζω και ο ριζοσπάστης και στον 902 υπάρχει και αρκετός κόσμος πια, όταν το κατάλαβε, μας ζητάτε εδώ να πούμε κι εμείς. Αυτό το λέμε λοιπόν έτσι όπως το έχουμε αντιληφθεί. Για την πλήρη απάντηση μπορείτε να μπείτε και στο 902, αλλά νομίζω και άλλα site το κυκλώνουν το θέμα. Τι ακολουθεί μετά από όλα αυτά τα πάρα πολύ ωραία στο μοντέρνο κόσμο των social media, που υποτίθεται και άνθρωποι νέοι, γνώστες, ψαγμένοι και κυρίως άνθρωποι που δεν θέλουν να πιάνονται κότσι. Ακολουθεί ο λαός. Ναι. Γεια σας. Γεια και χαρά. Χρόνια πολλά, καλή σειρά Κωστή. Τι γιορτάζουμε, τι κάνουμε. Δεν είναι τώρα οι απόκριες. Είναι οι απόκριες, είναι και η Σαρακοστή. Η πείνα η μεγάλη. Ήρθε η πείνα η μεγάλη. Δεν είναι τα χριστιανικά. Δεν είναι τα χριστιανικά. Okay. Για αλλιώς έρχεται η πείνα. Για πες. Σας παίρνω από Φωκίδα. Α. Εδώ ακούμε συνέχεια το σταθμό. Πιστεύω να πήρα σωστά. Μήπως πήρα λάθος. Σωστά πήρατε στο σταθμό. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή εμείς το έχουμε εδώ μόνιμα, δεν το αλλάζουμε. Και έχουμε τώρα καμιά εβδομάδα που δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Έχει εμβέλεια τόσο για τη Φωκίδα, γιατί πέφτα πάνω το πρώτο πρόγραμμα και η απολυμμένη της ΕΡΤ. Η ΣΥΡΙΖΕΗ που ήρθαν τώρα και ανοίξανε πάλι την ΕΡΤ και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, δεν πιάνουμε εμείς, γεμίσαμε παράσιτο. Άρα τι είναι η ΣΥΡΙΖΕΗ, παράσιτα. Παράσιτα. Αυτό είναι λογικό άλμα Άδωνη Γεωργιάδη, ξέρεις. Για Φωκίδα δεν έχω κάτι, μάνα μου. Δεν έχετε κάτι. Όχι. Έχω στις ΣΕΡΕΣ όμως καλό αναμεταδότη. Δεν ξέρω αν βολεύει. Α, δεν νομίζω από τις ΣΕΡΕΣ. Και εγώ δεν το νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά και δεν ξέρω που είναι και η Φωκίδα. Η Λάρισα είναι Φωκίδα. Όχι, όχι, όχι. Η Πάτρα, όχι. Η Πέλα που βγάζει και τζάκρι. Δελφούς, ρε παιδιά. Μα θα έχω στο Δελφού σταθμό. Τι είναι ο Δελφός για να έχω σταθμό? Η Δελφή δεν είναι το μουσείο πάνω των Δελφών. Κοντά στους Δελφούς είναι η Άμφισσα. Και Άμφισσα. Μα πόσες περιοχές εκεί στη Φωκίδα? Τι άλλο έχει, πες μου κανένα κοντινό. Αλεξανδρούπολη είναι κοντά. Κατερίνη, Κέρκυρα. Μα δεν έχω αυτά. Λέω Γαλαξίδι και Δελφούς. Μα πού ακούστηκε να πάρουμε ένα σταθμό στο Γαλαξίδι? Τώρα που αρχίζει και αποκαλύπτεται σε περισσότερο κόσμο τι εστί Ευρώπη, Ευρωπαϊκή Ένωση και λοιπή, η συμμορία με. Τώρα αποκαλύπτεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν το ξέραμε. Φίλε, εγώ και σήμερα το ξέραμε. Σωστό. Είναι και τόσοι Σιριζέοι που ελπίζανε. Σωστό, ας το μάθουμε. Σωστό. Και εγώ Σιριζέο είμαι, αλλά δεν το ξέρω τι είναι. Α. Αλλά θέλω να πω το άλλο. Το κουκουέ τώρα να δω θα μπορεί να κοινωνήσει το μήνυμά του. Το κουκουέ δεν μπορεί να κοινωνήσει το μήνυμά του τόσα χρόνια τώρα. Τώρα θα μπορέσει. Τώρα είναι, ρε φίλε, η ευκαιρία, γιατί α πούμε εφόσον το κουκουέ λέει ότι. Μα 40 χρόνια δεν ήταν η ευκαιρία, τώρα είναι η ευκαιρία. Αν το κουκουέ μπορούσε να το μήνυμά του, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα τώρα. Τώρα εμείς δεν θα μιλάγαμε από το σταθερό, θα μιλάγαμε από ασύρματο στο βουνό. Ναι. Περίμενε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα έβγαζε ένα κόσμο στον δρόμο τέλο πάντων για να περάσει ένα μνημόνιο. Αν το περίμενα τώρα. Με θέσε λίγο δύσκολη θέση. Όχι. Δεν το περίμενα. Ε? Ούτε κολοτούμπα δεν περίμενα. Τι να πω, ρε παιδί μου. Αυτό ο κόσμο τώρα αντί να βγει κατά αυτόν που σφαγιάζουν του λαού, α πούμε, είναι είτε με την πολιτική οικονομία τη Ευρωπαϊκή Ένωση είτε με την πολεμική οικονομία του ΝΑΤΟ, α πούμε. Καλά, τώρα μεταξύ μα δεν νομίζω ότι ήταν και τόσο συνείδητο αυτό που κατεβήκαν και σκέφτηκαν όλο αυτό. Όχι, εντάξει, μην το παραλέμε, είπαμε κι εσύ. Χαλάρωσε. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά η ουσία είναι ότι μπαίνει χωρίς να το ξέρει και ασυνείδητο να το πει σε ένα παζάρι τώρα, ας πούμε, του ληστή που λέγεται άσμα. Έτσι δεν είναι. Ναι. Γεια σου, Αποστόλη. Πού είσαι, Σιμωρή? Να σου εξηγήσω. Όχι, και μόνο από το ύφος καταλαβαίνω που είναι απολογητικό. Τι έκανες, πού ήσουν, με ποιον? Δεν είναι αυτό που νομίζεις. Τι είναι? Ήμουνα πάρα πολύ άρρωστη, με πυρετό, με βήχα, δεν μπορούσα να κάνω. Αχ, είχες βιχαλάκι. Ναι, μωρέ. Μαναράκι μου, πού το βάνεις το θερμόμετρο? Εκεί που το βάζουν όλοι. Καλησπέρα. Εγώ κρίνω από εκεί που το βάζω εγώ. Οπότε καλησπέρα. Σας άκουγα κάθε μέρα. Μέχρι που σήμερα είπα δεν αντέχω άλλο μακριά σου. Και τηλεφώνησα. Πού το κόλλησες το χτυκιό? Άντε, δεν ξέρω. Να, κυριοφόρη, γρήπη. Με αυτά τα πιτσιρίκια που κάνεις παρέα κάθε μέρα. Λοιπόν, μέσα σε λίγες μέρες, λοιπόν, η Τρόικα μετατράπηκε σε θεσμικούς εταίρους. Το μνημόνιο έγινε νέο συμβόλαιο. Περίμενε, παιδί μου. Και μόνο για το ψυχολογικό δεν είναι σημαντική η κίνηση. Δεν υπάρχει πια μνημόνιο. Υπάρχει πρόγραμμα. Υπάρχουν οι κοινωνικοί. Οι εταίροι. Μ' αρέσει καλύτερα που θυμίζει και την εταίρα. Υπάρχουν όλα αυτά. Δεν είναι το ψυχολογικό κάτι. Απαλλαγήκαμε από το μνημόνιο. Δεν σου είπε ο Τσίπρας ότι θα έρθει να σε απαλλάξει από όλα σου τα δεινά. Θα σε απαλλάξει από τα δεινά των προηγούμενων. Έχουμε νέο πρόγραμμα με καινούργια δεινά. Που θα λέγονται έτσι. Έτσι, έτσι και έτσι. Πω, έχει πάρει πάρα πολύ φορά. Ναι, γιατί εγώ δεν είμαι άρρωστος, εσύ είσαι άρρωστη. Αρρώστια μου. Σου έχω ένα κουτσομπολιό. Ναι. Ο Τσίπρας τώρα που θα πατάξει φοροδιαφυγές, απευθείας αναθέσεις, όλα αυτά. Έτσι, θα ζούμε σε μια κοινωνία δικαίου. Θα σταματήσουν τα δάνεια στα κανάλια, τα χαριστικά, όλα αυτά. Θα τα γαμίσει όλα. Δηλαδή μεγάλες αλλαγές. Αναδιάρθρωση δηλαδή εκβάθρων. Και μια και έχει και εμπειρία στο να αλλάζει ονόματα, θα αρχίζει να αλλάζει ονόματα στα κανάλια και στις εφημερίδες. Υπάρχει συγκεκριμένη ιδέα. Τα νέα, ας πούμε. Δεν θα λέγονται πια τα νέα. Έχει επηρεαστεί από τον Καμένο και από άλλα. Θα μετονομάσει τα νέα ως Σκαπανέα. Τα νέα πια θα λέγονται Σκαπανέα. Και ονόνο. Αρχίσαν οι αλλαγές, όχι μαλακίες. Εμείς δηλαδή, οι Έλληνες του Περικλή, του Αριστοτέλη, δεν μπορούμε να έχουμε ελάχιστες συμφωνίες για τα μικρά θέματα που μας απασχολούν καθημερινά. Έχουμε εδώ θέματα. Τα θέματα τα βασικά τα θέτει ο Σταύρος Θεοδωράκης. Αλλά βεβαίως και άλλα θέματα. Είναι η εποχή που συμβαίνουν πάρα πολλά και όλοι έχουμε απαιτήσεις και όλοι έχουμε το σωστό. Εμείς εδώ σε εκπομπή το κατέχουμε, το λέμε κιόλας, το βλέπετε. Αλλά διεκδικείτε κι εσείς να έχετε το σωστό και αυτό είναι κόντρα στο δικό μας σωστό όμως. Οπότε νικάμε εμείς. Νικάμε εμείς εντελώς δημοκρατικά. Να πάμε τώρα σε κάτι παλιότερο, επειδή σήμερα γίνεται άλλη μια μάχη στην Ευρώπη και θα πάμε πάλι να διαπραγματευτούμε, να ζητήσουμε καλύτερους όρους ζωής μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Αυτό και μόνο το, αυτή και μόνη η φράση μπορεί να προκαλέσει άνετα γέλιο. Ο ιστορικός του μέλλοντος θα κρίνει πολλά. Ο πολίτης του παρόντος πιστεύει ότι θα κριθούν πολλά. Εμείς έχουμε εντελώς διαφορετική άποψη. Νομίζουμε ότι είναι άδοξη όλη αυτή η μάχη. Όσο καλά και αν δίνεται, όσο διαφορετικά και αν δίνεται σε σχέση με τους προηγούμενους, είναι έτσι φτιαγμένη η δομή και έτσι φτιαγμένο όλο αυτό το πλαίσιο, που πολύ λίγες πιθανότητες, ελάχιστες, μηδαμινές, ανύπαρκτες, υπάρχουν ένας λαός και όπως είναι ο ελληνικός σε αυτό το πλαίσιο, έτσι όπως ζούμε τώρα μετά από 5 χρόνια μνημόνια και να ζήσει καλύτερα. Όχι να ζήσει καλά, να ζήσει καλύτερα. Τα όποια ψίχουλα πεταχτούν, αν πεταχτούν, δεν θα κάνουν καλύτερη τη ζωή, απλά θα τονώσουν τις αντιθέσεις και τις έντονες γραμμές που υπάρχουν. Αλλά αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Τι έλεγε λοιπόν ο Μάνος Χατζηδάκης πολύ πριν μπούμε πριν φτιάξουμε το ευρώ? Η Ευρωπαϊκή Ενότητα τι νόμιστε εκεί? Είμαστε πραγματικά ένα κράτος με δύναμη ώστε να μπορέσουμε να επιβάλλουμε απόψεις? Θα γίνουμε μια επαρχία στην οποία θα μας διοικεί η Ευρώπη και θα έχουμε μια ψευδέστηση ότι συνδιοικούμεθα στην Ευρώπη. Λοιπόν, αυτή δεν είναι μια σκλαβιά, τουλάχιστον με τα κριτήρια που είχαμε επί τουρκοκρατίας. Και επειδή πολλοί κόσμοι βγαίνουν στον δρόμο, και καλώς βγαίνει στον δρόμο, ο καθένας μεταφέρει αυτό που έχει και το ενώνει μαζί με τους πολλούς, θέτει το θέμα σκλαβιάς ο Μάνος Χατζηδάκης και Ευρώπης, η σύγχρονη Ευρώπη, τον 21ο αιώνα, τον 20ο όταν τα έλεγε αυτά, στο τέλος, και η σκλαβιά. Ένα πολύ ωραίο θέμα έτσι κι αλλιώς και κάνει και τις απαραίτητες συγκρίσεις. Υπάρχει καμία εγγύηση σωστής αναπτύξεως εδώ μέσα στον τόπο αυτό? Αλλά βέβαια ο τόπος μας προχωράει πάντα με τις εξαιρέσεις του. Έτσι θα προχωρήσουμε και στο μέλλον. Περί τουρκοκρατίας λοιπόν, ασφαλώς θα είναι μια μορφή της ευρωπαϊκής μας θητείας, που βέβαια δεν θα μπορέσουμε ποτέ να απαλλαγούμε ούτε να ελευθερωθούμε, διότι θα είναι μια επιλογή μας, ενώ η τουρκοκρατία έγινε μια υποταγή μας. Αυτή είναι η διαφορά. Θέλω να μπριακευτώ, να μην πενσεύσω, να κλαύσω και να γελάσω, θέλω αρτεβράι. Άντρα μου πάει, άντρα μου πάει, άντρα μου πάει. Οι άνθρωποι στε μας πάνε στε τα... Και έτσι ως προβληματισμό μέσα σε αυτή την ωραία ατμόσφαιρα που φτιάχνει το τραγούδι από τους Εγκαρδία, να σας αποχαιρετήσουμε. Προβληματισμό για αυτό που ο Μάνος Χατζηδάκης. Τι διαλέγουμε ως σκλαβιά και τι μας επιβάλλεται ως σκλαβιά και ποιο από τα δύο μπορεί να το αποτινάξουμε πιο γρήγορα. Μετά το τραγούδι πάμε στο λαό, αμέσως μετά μαγκαζίνο και το βράδυ εμείς έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένεια φρέσκια κανονική στις 10 παρα 10 στον Αλφα. Γεια σας. Τι κάνει πιο γλυκιά φωνή της Ελλάδας? Καλησπέρα, εντάξει, έλα, σταμάτα. Με φαίνεται σε position 3 difficile. Τι κάνει όμως? Α, το, καλά, καλά. Καλά είσαι. Ναι. Λοιπόν, βρήκαμε σκυλάκι στον δρόμο και σε πήρα να μου προτείνεις όνομα. Αρτέμι, πες το, όπως λέω το σκύλο στην εκπομπή. Όχι, Αρτέμι και αυτόν. Αρτέμι, εγώ έλεγα να τον πω Τόλι. Τόλι, έχεις ακούσει κανένα σκύλο να λέγεται Τόλις? Ο σκύλος, ο Τόλις. Ο ταμ, δεν πάει. Λόκι ήθελα να τον πω, αλλά δεν θέλουν οι άλλοι. Όχι Λόκι, πες τον Φλόκι, είναι πιο ωραίο το Φλόκι. Αχ, και μάνα μου αυτό είπε, ίδιο χιούμορ. Καλησπέρα, πες τη μαμά που είναι, καλησπέρα μαμά. Γεια σου καρή μου Αποστολάκη, περίμενε να σε ξαναπάρει ο γυμναστιακός είμαι. Εγώ περίμενε να ξαναπάρεις, δεν ξέρω τι θρασίδηλο γουρούνι είσαι. Γιατί ρε μα, εγώ ήμουν πάντα δημοκράτης, από τη στιγμή που ο λαός σου μιλάω και πολύ... Ήσουν πάντα νέο δημοκράτης, αλλά τώρα ξαναμπήκατε στα λαγούμια, έβγαλες το νέο μπροστά, να μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερα, για πες. Είσαι μαλάκας, γιατί... Είμαι μαλάκας, ναι, πες μου κάτι καινούριο. Είμαι δημοκράτης, φίλε. Πάντα ήθελα την ισονομία, την ισοτιμία και τη δικαιοσύνη. Τώρα εσύ τι μου λες, ούτε υποστήριζα τον Καραμαλή το χοντρό, ούτε υποστήριζα τον μαλάκα τον ΓΑΠ. Υποστήριζες άλλο μαλάκα. Για πες. Πήρα να σου πω ότι εντάξει, αφού ο λαός αποφάσισε και δίκιο Τσίπρας, ένα πράγμα έχω να πω. Να μην ανακυκλώσουν, γιατί ξεκινήσανε πάλι τις αμαρτίες της μαλακισμένης του παρελθόντος. Mm. Δηλαδή, αν είναι να ξαναπροσλάβει τους κοπρίτες της ΕΡΤ, τους κοπρίτες τους επίρκους δημοσιοπάλληλους και αρχίζουν τα συνταξιοδοτικά και τους βγάζεις πάλι από τα 45 σύνταξη όλους τους κοπρίτες των Υπουργείων, τους μπάτσους τον ένα τον άλλον, τότε να παναγαθεί ρε μαλάκα. Αυτά πρέπει να φτιάξουμε, καταλαβαίνεις. Αυτά είναι που σε ρίξαν έξω. Όχι τα τατσιμίτσι με τους φίλους επιχειρηματίες και εργολάβους. Αυτά σε ρίξαν έξω. Θες να βλέπεις το συνομήλικο στο 45 ρε μαλάκα να πίνει καφέ. Α, εσύ χτύρι που έχω συνομήλικο 45 εγώ. Θέλει καμία γυναίκα σαραντάρα να βλέπει. Μη με ανάβει τώρα, μη μου ανάβει και αυτό με τι γυναίκε σαραντάρε. Το θέμα είναι οι αμαρτίε του παρελθόντο να σταματήσουν κάποια στιγμή. Το θέμα είναι ότι εσύ πιστεύει ότι οι αμαρτίε του παρελθόντο θα σταματήσουν με του ίδιου αμαρτωλού. Τα ρήφα, αγορίνα, τι ψήφισε. Εγώ Νέα Δημοκρατία ψήφισα. Α, αυτό λέω. Τα ίδια, στα λόγια μου έρχεσαι. Να σε καλά, να συγχαιρόμαστε. Ζωή σε εσά. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Τη συμπάθειά μου στον Άδωνη και τη βούλτεψη. Ναι. Έλα, ρε. Έλα. Σχόλασες. Γιατί ποτέ άρχισα. Ξέρω εγώ εδώ και μία ώρα. Α. Ήθελα να ήμουν το τελευταίο τηλεφώνημα της ώρας του λαού σου. Όχι, θα σου πες το, δεν είσαι το τελευταίο. Θα σε βάλω στο τέλος έτσι να σου κάνω το χατήρι. Λέγε. Ο Πρεντετέρη, όταν ήταν Νέα Δημοκρατία, ήταν ανατροπή η εκπομπή του. Τώρα πώς θα λέγεται. Καλό, ε. Πώς θα λέγεται. Λοιπόν, έλα, μιλήστε οι υπόλοιποι. Περίμενε, πώς θα λέγεται, παιδί μου. Συμβατότητα, ρε, συμβατότητα. Αχ, ήταν τόσο καλό. Έλα, φέρε και τους άλλους τώρα, αφού είναι παρτίζα να τους περάσουν. Μην τρέπεσαι, αγάπη μου, εγώ είμαι. Έλα. Καλησπέρα, τι κάνεις. Ναι, καλά, εσύ. Πώς έμπλεξε με αυτό το μαλάκα δίπλα, πες μου. Τι να κάνω, κάθε μέρα τον τρως, το μούτρο. Κάθε μέρα τον τρως. Ναι, δεν πειράζει, έλα και από εδώ. Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Ξελαμπικάρει και το μυαλό, αλλά έλα και από εδώ. Πόσο χρονών είσαι, αγάπη. Πόσο με κάνεις. 22. Αχ, μπράβο, θα σε κεράσω μόλις εδώ που κοντά. Γι' αυτό, για να με κεράσει το είπα. Κέρνα όλη την παρέα. Έλα, φιλάκι, γεια σου, έλα. Ναι, ναι, φιλιά πες της. Όχι σε σένα, μαντράχαλε. Ναι. Φυλάξου μα. Και έρχεται ο Γιακουμάτο εκεί. Σε μένα. Εσύ φυλάξου τώρα που θα νησίζει, θα σε βάλουν κατευθείαν μέσα στα σκουπιδιάρικα. Συγχαμένε. Μέσα στα αλλιώ θα συγχωματέρε, εκεί σου αξίζει. Αυτά που έχει πει για τον Γιακουμάτο θα σε καρφώσει, θα σε κάνει τούβλο. Δεν παίρνω χαμπάρι εγώ. Άσε δεν παίρνει χαμπάρι, τι κάνει το μαλάκα κάνει. Είμαι μαλάκα. Αλλά μια ζωή είσαι, δεν είσαι τώρα. Ναι, άμα είσαι μια ζωή, δεν γίνει ξαφνικά. Γεννιέσαι, τα έχουμε πει αυτά. Εσύ πώ γεννήθηκε έτσι πω είσαι σκατόγερο. Σκατόγερο γεννήθηκε μέσα στα σκουπίδια να ζει. Ναι. Έλα, Αποστόλη μου. Φίλος. Καλά, όλα. Καλά. Σε λίγο πώς θα λέγεται ο Σαμαράς, Αποστόλη, ξέρεις. Ξέρω εγώ, θα τους αλλάξει και σε αυτούς το όνομα ο Τσίπρας. Ξέρω εγώ. Μπορεί να τον πει ακροδεξιό κατευθείαν. Θα λέγεται Σαμαράρατος. Αχ, πώς, πες το πάλι. Σαμαράρατος, θα γίνει άρατος. Τσάου. Αχ, Θεέ μου. Χάπι, χάπι. Έλα, γεια.